A tu que ho dones tot, a tu que veus passar la vida, a tu que amb un somriure i un silenci ets allà, a tu que vius amb por, a tu que veus...